शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का षष्ठ मंत्र देख रहे थे। टीका में आगे अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुतेर अग्न्यादयो अस्य अवयवात् कथम तत्सृष्टि ततो अतिशयवती इति आशंकते। आगे मंत्र है यत श्रेयसः असृजत देवांश अथ यन मर्त्यः सन अमृतान असृजत तस्माद अतिसृष्टिर। मर्त्य होता हुआ भी अभी उसका मैं यजमान था ऐसा उसको बुद्धि अभी है, तो मर्त्य होता हुआ भी अभी अग्नि इत्यादि देवताओं का सृष्टि कर दिया, तो इसलिए उसका अतिसृष्टि, ये वाक्य आगे विचार होगा। तो इसमें कहते हैं अग्नि इत्यादि का सृष्टि कैसे इसने किया। आपने कहते हैं कि वो प्रजापति ने अग्नि इत्यादि का सृष्टि किया, तो प्रजापति यजमान है इसलिए अति सृष्टि माना जाएगा। तो टीका में इसके लिए पहले शंका दिखाते हैं अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुतेर अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो इसी प्रकार के मंत्र है। तो ये सब अग्नि इस विराट पुरुष का मूर्धा है, उसका चक्षु हो गए चंद्र सूर्य। तो ये सब श्रुते है श्रुति से अग्न्यादयो अस्य विराज अवयवा, इसका तो अवयव है, तो जो जिसका अवयव होता है वो अवयवी उस अवयव को जन्म करता है, वो तो उसका अवयव ही है। कथम तत् सृष्टि, तो उसका सृष्टि कैसे माना जाएगा। तत् सृष्टि अर्थात विराज है सृष्टि, ये विराट का सृष्टि कैसे होगा। तो विराट का सृष्टि नहीं ततो अतिशयवती, तो सृष्टि करता है और अपने से उत्कृष्ट को सृष्टि करता है कैसे होगा, वो तो उसका अवयव ही है। इति आशंकते, पूर्व पक्ष शंका दिखाता है भाष्य में का सा इति आह। तो वो जो पूर्व पृष्ठा में भाष्य में कहा गया था कि सैषा ब्रह्मण प्रजापतेर अतिसृष्टिर आत्मनोपि अतिशया, अंतिम मतलब पूर्व पृष्ठा का अंतिम पंक्ति था सा ऐसा ब्रह्मण प्रजापते, ब्रह्म का अर्थ प्रजापति, मंत्र में है सैषा ब्रह्मण अतिसृष्टि, तो सा ऐसा ब्रह्मण अर्थात प्रजापति का अतिसृष्टि। अभी उसके ऊपर प्रश्न करता है का सा, ये कौन है वो अतिसृष्टि, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में येयस प्रशस्य तरान आत्मन सकाशात यस्माद असृजत देवांश तस्माद देव सृष्टि अतिसृष्टि। यत श्रेयसः द्वितीय अवचन है प्रशस्य तरान, तो ये प्रशस्य के आगे ये सुन हो गया, यहाँ प्रशस्य तरा में तो तरफ कर दिए और श्रेयस में ये सुन किए, प्रशस्य के आगे ये सुन होने से प्रशस्य से स्र हो गया, तो स्र आगे यस श्रेयस, तो श्रेयसः द्वितीय अवचन है प्रशस्य तरान। प्रशस्य तरान अर्थात यहाँ द्विवचन द्विवचन विभज्य उपपदे, दोनों का बीच में होना चाहिए। तो कहते हैं आत्मनः सकाशात, अपने अपेक्षा, तो ये विभज्य उपपद हो गया आत्मनः सकाशात यस्माद असृजत यत श्रेयसः असृजत, मंत्र में था यत, यत का अर्थ यस्माद असृजत श्रेयसः, श्रेयस कौन है देवान, देवताओं को सृष्टि किया देवांश हो गया, देवान था, देवान को देवांश हो गया, क्या सूत्र लगा, अभी देवांश दिख रहा है नश्चर्य प्रसाद। तो देवांश तस्माद देव सृष्टिर अति सृष्टि, इसलिए देव सृष्टि अति सृष्टि है क्योंकि आपने से श्रेय को सृष्टि किया। तभी प्रश्न करता है कि कथम पुनर आत्मनो अतिशया सृष्टि, ये तो सब अपना अवयव ही है, तो अवयव को सृष्टि कैसे कह देते हैं और वो भी अतिशय कहते हैं, कैसे होगा। टीका में प्रजापतेर यजमान अवस्थापेक्षया देव सृष्टिर उत्कृष्टत्व वचनम अविरुद्धम इति परिहरति। प्रजापतेर यजमान अवस्था अपेक्षया, अभी तो प्रजापति है किंतु यजमान अवस्था था तो उसको स्मरण भी है, उसके अपेक्षा से देव सृष्टिर उत्कृष्टत्व वचनम, देव सृष्टि जो है उत्कृष्ट है, यजमान के अपेक्षा उत्कृष्ट है, तो अविरुद्धम इति परिहरते। अत आह भाष्य में अत आह अथ यद यस्मान मर्त्यः सन अमरण वहाँ मंत्र है अथ यद मर्त्यह आगे है सन आगे है अमृतान असृजत इस प्रकार के मंत्र हैं। अथ यद यद का अर्थ यस्मात् मर्त्यह सन मर्त्यह सन का अर्थ मरण धर्मा सन मरण धर्मा धर्माद अनिच केवलात् ये समास अंत अनिच प्रत्यय होता है तभी मरण धर्मन प्रतिपदिक बना प्रथमांत हो गया धर्म मरण धर्मा सन होता हुआ अमृतान अमृतान अर्थात अमरण धर्मिण अमरण धर्मी वालों को कौन है देवान देवताओं को कर्म ज्ञान बन्हिना सर्वान आत्मन पापमन वोषित्वा असृजत तो कैसे ये तो मरण धर्म था ये अमरण धर्म हुआ कैसे और देवताओं के फिर सृष्टि करेगा कहते हैं कर्म ज्ञान बन्हिना कर्म और ज्ञान तो कर्म च ज्ञानम च इति कर्म ज्ञाने ते एव बन्नी तो कर्म ज्ञान रूपक बन्नी के द्वारा सर्वान सर्वान अर्थात आत्मन षष्ठी पापमन द्वितीय बहुवचन अपना जितना पाप था वो सबको सर्वान का अर्थ हो गया आत्मन पापमन अपने पाप को उसी वो सित्वा उस दाहे तो उनको सब दाह करके वो सित्वा में प्रत्यय क्या हुआ त्वा होने से कैसे इसको गुण कैसे हो गया उस दाहे को त्वा कित है ना नक्त्वा नक्त्वा सेठ ये सेठ त्वा है सेठ त्वा होने से सेठ त्वा कित ना तो होने से लघुपद गुण हुआ ओषित्वा ओषित्वा अर्थात कर्म ज्ञान रूपक बन्ही के द्वारा अपना सारे पाप को जला करके फिर प्रजापति होकर के असृजत तस्माद यम अतिसृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान से फलम इत्यर्थ इसलिए इसको अतिसृष्टि कहा गया क्योंकि उत्कृष्ट ज्ञान का फल उत्कृष्ट ज्ञान क्या है कि सारे पाप का ये जला दिया नाश कर दिया ज्ञानस्य फलम तभी ये ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः इस प्रकार के श्रुति वाक्य है यथा दर्शतल प्रक्षे पश्यत्यात्मानम आत्मनि इस प्रकार ज्ञानम पुंसाम उत्पद्यते पापस्य कर्मणः क्षयात् पाप कर्म क्षय हो जाने से ही ज्ञान होगा और ये ज्ञान होने से क्या ना यथा दर्शतल प्रक्षे आदर्श तल दर्पण में जैसे देखता है कैसे ऐसे ही देखता है आत्मानम आत्मनि जैसे आदर्श तल प्रक्ष में आत्मानम देखता है अपने मुंह को देखता है इसी प्रकार के आत्मनि अर्थात अंतःकरण में अनुभव करेगा परमात्मा किंतु कब होगा कहते हैं क्षयात पापस्य कर्मण पाप कर्म क्या देगा फल तो इसलिए दुख जो पूरा होगा तभी तो होगा ये कार्य दुख को जितना ठेलते रखेंगे दुख तो न हो दुख तो न हो अर्थात हम ये ज्ञान को ही ठेल करके रखते हैं हम दुख को दूर नहीं करते हैं ज्ञान को ही दूर करके रखते हैं ज्ञानस्य फलम तस्माद इयम अतिसृष्टि उत्कृष्ट ज्ञानस्य फलम ये उत्कृष्ट ज्ञान का फल टीका में देव सृष्टेर अतिसृष्टित्व अभाव शंका अनुवादार्थ अथ शब्द देव सृष्टि अति सृष्टि कैसे हो गया ये नहीं होना चाहिए तो अभाव का शंका पूर्व पक्ष क्या था तो अभाव शंका अनुवाद के लिए अथ शब्द भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया अथ यद यद का अर्थ यस्मात् तो अथ जो है वो अथ शब्द किसके लिए कहते हैं वो शंका क्या ना वो शंका को अनुवाद क्योंकि मंत्र में तो वो शंका नहीं दिखाया गया मंत्र में तो कहा गया यत् श्रेयसः असृजत देवान इस प्रकार के हैं तो आगे है अथ अथ का अर्थ ये जो शंका है शंका का अनुवाद करके ये अतिसृष्टि कैसे होगी वो शंका को दिखाने के लिए अथ शब्द आगे भाष्य में कहा गया उत्कृष्ट ज्ञानस्य फलम तो ज्ञानस्य इति टीका में कहते हैं तृतीय पंक्ति में ज्ञानस्य इति उपलक्षणम कर्मणो अपि उत्कृष्ट कर्म और उत्कृष्ट ज्ञान का फल ये होता है प्रजापति रूप इसलिए भाष्य में द्वितीय तृतीय पंक्ति में दिया था कर्म ज्ञान बन्हिना तो वहां कर्म भी दिया था तो ये जो प्रजापति पद है वो केवल ज्ञान का फल नहीं है, कर्म ज्ञान का फल। पूर्व जन्म में जो मृत्यु से अतितांत होकर के इसमें अतिसृष्टि जो हुआ ये प्रजापति का से। हाँ, प्रजापति अवस्था में, यजमान अवस्था में तो सृष्टि नहीं कर पाएगी। ज्ञान से उपासना लेंगे। हाँ, उपासना मनुष्य मनुष्य। हाँ, यजमान अर्थात मनुष्य अवस्था में गृहस्थ है, इसलिए तो कल महात्मा इसमें प्रश्न कर देते, ये प्रजापति हो गया ज्ञानी है फिर भी उसको प्रथम क्षण में भय हुआ, आगे ज्ञान हो गया, आगे फिर अरति कैसे हो गया उसको? जो ज्ञानी है उसको अरति कैसे होता है, दूसरा क्यों चाह लिया, तो किस प्रकार के ज्ञानी है? कहते हैं कि ज्ञानी सन्यासी ज्ञानी और ज्ञानी गृहस्थ ज्ञानी इसमें अंतर आएगा। सन्यासी ज्ञानी संभवतः उसका पूर्व जन्म में भी कितने जन्म में सन्यासी हुआ होगा, तो उसका संस्कार अकेले अकेले चलने का संस्कार पड़ गया होगा। तो सन्यासी जब ज्ञानी होगा तो उसको इस प्रकार के संस्कार नहीं आएगा कि द्वितीय में भूयात, इस प्रकार के उसको नहीं आएगा क्योंकि उसका तो अकेले का संस्कार ही पड़ गया। किंतु ये तो पूर्व जन्म में यजमान ही था, यजमान अर्थात वो तो गृहस्थ था, उसका तो संस्कार है, तो संस्कार होने से उसको फिर संस्कार उद्बुद्ध होगा, संस्कार क्यों आ जाएगा ज्ञानी होने से? ज्ञानी होने से पूर्व संस्कार नहीं रहेगा, संस्कार वश अज्ञान वाले से माना जाएगा ना, नहीं तो शरीर कैसे रहेगा? तो अज्ञान वाले से वो जो संस्कार है, संस्कार से वो विचार उठा कार्य हुआ, तो उस प्रकार की हो जाएगा। हाँ, अशास्त्रीय चीज उसका जीवन में नहीं होगा क्योंकि अशास्त्रीय जीवन मतलब तो साधन काल में ही चला गया होगा। जब भी गृहस्थ है जो इस मार्ग में चलता है वो भी अशास्त्रीय कर्म कहाँ कर पाएगा, कितने जन्म हो जाएगा कि अशास्त्रीय कर्म से दूर हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, अशास्त्रीय कर्म तो नहीं होगा किन्तु संस्कार जैसे है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, तो वहाँ ज्ञानवान परोक्ष ज्ञानी है किंतु यहाँ जो विद्यालय से मानते हैं तो जैसे संस्कार है ऐसे करेगा। सभी ज्ञानी सभी पदार्थ नहीं खा लेंगे, सभी ज्ञानी सभी पदार्थ नहीं देखेंगे, सभी सभी जगह में नहीं जाएंगे, क्यों? कहते जिसका जैसे संस्कार है उसी प्रकार के कर्म। अतिसृष्टि आगे टीका में ज्ञानस्य इति उपलक्षणम कर्मणो अपि इति द्रष्टव्यम्। ज्ञान कर्म उभय से पद प्राप्त हुआ। अतिसृष्ट्याम इत्यादि व्याचष्टे, जो अंतिम में है यो वेद स अतिसृष्ट्याम भवति। तो अभी जो इस प्रकार की उपासना करेगा, अभी यजमान अवस्था है उपासना करता है, ऐसे ऐसे प्रजापति का हुआ था वेद में कहा गया, प्रजापति तो कोई बना हुआ है, अभी जो उपासना करता है उसका क्या फल होगा? कहते हैं यो वेद तस्माद एताम अतिसृष्टिम प्रजापतेर आत्मभूताम। तस्माद एताम अतिसृष्टिम, एताम अतिसृष्टिम समानाधिकरण है, प्रजापतेर आत्मभूताम, ये जो सृष्टि सब हुआ है ये प्रजापति से भिन्न है क्या? वो स्वयं ही इसी रूप हुआ है, इसलिए कहते हैं कि प्रजापतेर आत्मभूताम। यो वेद, वेद अर्थात जो उपासना करता है, स एतस्याम अतिसृष्ट्याम प्रजापतिरिव भवति। अभी वो यजमान है किंतु प्रजापति तो सृष्टि किया है, उसको भी ये सामर्थ्य आ जाएगा, अर्थात प्रजापति का सृष्टि में भी ये सृष्टि करेगा। जैसे कहते ना कुलाल घट बना रहे, उसका पुत्र उसके साथ मिलकर के घट बनाएगा, तो इसी प्रकार की उसको भी सामर्थ्य आएगा। प्रजापति रीव भवति अर्थात उसको भूत सिद्धि आ जाएंगे, तो पर्वत को समुद्र बना देगा, समुद्र को पर्वत बना देगा, भूत सिद्धि आने से ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग उतने ऊपर चलते हैं ना, कहते हैं कि जीव जितना ऊपर चलता है अर्थात देखेंगे उसका जीवन में उतना अधिक नियमानुवर्तित आएगा, ये स्वाभाविक है। तो तभी तो अर्थात उस प्रकार के होने से ही तो परमात्मा ऊपर लेंगे, नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा, जो नियम का बहिर्भूत हो जाएगा उसको तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ये सामर्थ्य आ जाएगा। वो लोग साधारण तो भूतों का सिद्धि जिनके पास रहता है वो साधारण तो भूतों को इधर उधर नहीं कर देंगे। कभी अत्यधिक जो क्या कहते हैं नास्तिक होते हैं उनको थोड़ा मतलब थोड़ा भावना आस्तिक भावना उद्रेक करने के लिए कभी कभी सिद्धि दिखा देते हैं, नहीं तो प्राय सिद्ध लोग सिद्धि नहीं दिखाते हैं, उसे हानि होगी लोगों की, उसी में रुचि हो जाएगी, मार्ग से फिर हट जाएगा, दृष्टि अन्यत्र हो जाएगा। प्रजापति रिव भवती, प्रजापति वद एव स्रष्टा भवती, वो भी सृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगा सृष्टि करने का। टीका में देवादि स्रष्टा तदात्मा प्रजापतिर अहम इति अहम एव इति उपासितुर तद्भावापत्या तत्सृष्टित्वं फलति इत्यर्थः। देवादि का स्रष्टा तदात्मा, तदात्मा अर्थात देवादियों का आत्मा, अर्थात मैं ही ये सब बना हूँ इस प्रकार के। तो जैसे सारे जितने मिट्टी के बर्तन होंगे, मिट्टी क्या सोचता होगा कि मैं ही तो ये सब बना हुआ हूँ, इसीलिए कहते हैं तदात्मा। चार नंबर टिप्पणी दिए हैं, देवादि सृज्य अभिन्न, जो देवादि सृज्य है उनसे अभिन्न है, स्वयं ही तद्रूप बना है। देवादि स्रष्टा तदात्मा प्रजापतिर अहम एव इति उपासितुः, उपासना करने वाला का तद्भावापत्या, प्रजापति भाव प्राप्त हो जाने से तत्सृष्टित्वं फलति। तत्सृष्टित्वं अर्थात ये देवताओं का सब सृष्टा हो जाएगा तो फलति। ऐसा स्थिति जब आ जाएगा अर्थात ये जो प्रजापति स्थिति, फिर उसको दृष्टि सृष्टिवाद धीरे धीरे दृढ़ होगा उसका अंदर में। तो प्रजापति जो ये सब रूप बना है, जो इस प्रकार की चिंतन करेगा, धीरे धीरे उसको ये भाव लगेगा कि दृष्टि ही सृष्टि, हमको जितना चीज दिख रहा है उतना चीज सृष्टि हो रहा है। तो जहाँ कल्पित पदार्थ होता है उसको हम दृष्टि सृष्टि कहते हैं। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प का वही सृष्टा है, सभी लोग रज्जु में सर्प नहीं देखेंगे, कोई अन्य अन्य पदार्थ देख सकता है। तो ये सब दृष्टि सृष्टिवाद हुआ। ये जो समष्टि का जो उपासना करेंगे जगत, उनके लिए दृष्टि सृष्टि जैसा होगा। तो फिर मैं ही जितना देखता हूँ उतना तो मैं ही कल्पना करता हूँ, तो मेरी बुद्धि चलने से ये सब जगत दिखते हैं। तो फिर ये जितने है ये सब मेरा द्वारा बनाया गया है, तो फिर उसको भी वो सृष्टित्व आ जाएगा। भूत सिद्धि होना वो अलग चीज है, और दृष्टि सृष्टिवाद ये अलग है, ये ज्ञान का बात है, वो तो सिद्धि का बात है उपासना इत्यादि का। दृष्टि साक्षात ना, ना ऐसा नहीं, मतलब ज्ञानी का ज्ञान का बात बोलते हैं ना। ज्ञानी बिल्कुल भूत सिद्धि भी नहीं हुई हो सकता है, सिद्धि का बात है जो उपासना कर्म किया है, उपासना किया है उसके बाद ज्ञान मार्ग में आया, उसके पास सिद्धि रहेगा, वो लोग उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा उपासना नहीं करके सर्वनिम्न जितना आवश्यक है करके ज्ञान मार्ग में आ जाएंगे, उनके पास ये नहीं रहेगा, सिद्धि नहीं रहेगा, वो लोग नहीं कर पाएंगे। अर्थात इस प्रकार की वो लोग जानते हैं कि ये सब मिथ्या है, किंतु भूत सिद्धि उनके पास नहीं रहेगा। आगे ये मंत्र इसके साथ पूरा हुआ। तो अभी यहाँ तक हिरण्यगर्भ का विचार चला, आगे अभी ईश्वर का विचार लाने के लिए कहते हैं, पूर्वोत्तर ग्रंथयोः संबंधं वक्तुं प्रतीकम आदाय वृत्तं कीर्तयति। पूर्व और उत्तर ग्रंथ इसका संबंध कहने के लिए प्रतीकम आदाय आगे मंत्र आता है, भाष्य में दिए तद्धेदं तरहि अव्याकृतम आसीत, ये मंत्र को लेकर के वृत्तम कीर्तयति अतीत को पहले कहते हैं, भविष्यत के साथ संबंध दिखाने के लिए। भविष्यत में आएगा तद्धेदं तरहि अव्याकृतम आसीत, तद ह इदम तरहि अव्याकृतम आसीत, तद अर्थात तदा, इदम तरहि अर्थात सृष्टि है प्राक काले, इदम अर्थात दृश्यमानम जगत, अव्याकृतम आसीत अभी तो व्याकृत हो गया, व्याकृत अर्थात नाम रूपाभ्याम व्याकृत, नाम रूप हो गया, ये सृष्टि होने से पहले ये सब अव्याकृत अवस्था में था, ये ईश्वर अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था जैसे आसीत। सर्वम वैदिकं साधनम, ये जो अव्याकृत अवस्था है कहते सर्वम वैदिकं साधनम, टीका में तस्य आदेयत्वार्थम वैदिकम इति उक्तम। सर्वम वैदिकं साधनम तो अर्थात ये स्थिति प्राप्त करने के लिए जो सब साधन है वो सब सारे वैदिक साधन। वैदिक क्यों कहा गया, कहते हैं आदेय, उसको ग्रहण करना चाहिए, वो सब साधन करना चाहिए। तस्य आदेयत्वार्थम वैदिकम इति उक्तम, अर्थात उपासना करना चाहिए। उपासना अगर नहीं रहेगा तब तो ज्ञान मतलब होना ही नहीं है। बहुत ज्यादा उपासना करे न करे वो अलग बात है, उसे सिद्धि आएगा, किंतु कम से कम उतना उपासना होना चाहिए जितने से कि मन नियंत्रित रह सकता है। नहीं तो क्या होता ना, कभी कभी कठिन स्थान हो जाने से हमारा मन कैसा कहता है चलो चलो, इस प्रकार के करता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, मन तो वही करना चाहिए जो हम कहेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति होना चाहिए। वो थोड़ा बहुत उपासना नहीं करने से विक्षेप को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। टीका में साधनमिति उक्ते मुक्ति साधनम पुरः स्फुरति इतन निरस्यति। साधन सर्वम वैदिकं साधनम, तो ये जो ज्ञान कर्म इत्यादि सब कहा गया जिसे प्रजापति पद प्राप्त किया, ये सब वैदिक साधन कहते हैं। वैदिक साधन साध्य तो हो गया हमारा मुक्ति, तो इसलिए साधन तो जो मुक्ति का साधन वही हमारा बुद्धि में प्रथम आएगा। कहते हैं साधनम इति उक्ते, टीका में कहा मुक्ति साधनम पुरः स्फुरति, पुरः प्रथमम टीका में, तो मुक्ति साधन ही पहले बुद्धि में आ जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि ये मुक्ति का साधन ही नहीं है। भाष्य में कहते हैं ज्ञान कर्म लक्षणम, ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना कर्म रूप को जो साध वैदिक साधना है। ठीक है, हमें ये क्यों वैदिक साधना कह करके यह क्यों मुक्ति का साधन नहीं लिया जाएगा, तो इसके लिए कहते हैं एक रूप से, टीका में एक रूप से मोक्ष अनेक रूपम न साधनम भवति इति भाव। तो ज्ञान कर्म कह करके उपासना नाना प्रकार की है, कर्म नाना प्रकार की है, नाना प्रकार की उपाय से एक प्रकार की फल नहीं आने वाला है, इसलिए कहते हैं एक रूप से मोक्ष एक रूपम अनेक रूपम, अनेक रूपम न साधनम भवति, तो अनेक प्रकार की साधन ये मोक्ष का नहीं हो जाएगा, इसलिए तो ज्ञान ही। मुक्ति साधनम मान वस्तु तंत्रम तत्व ज्ञानम इदम तु कारक साध्यम अतोपि न तद हेतु रीति आह। मुक्ति का साधन हो गया मान वस्तु तंत्रम, आठ नंबर टिप्पणी दिया, मान अर्थात प्रमाण, वस्तु अर्थात प्रमेय, ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय से होगा। सामने में अगर वस्तु है, गौ पदार्थ है, और व्यक्ति का अगर चक्षु इंद्रिय सम्यक है, तब साधन चक्षु इंद्रिय और प्रमेय हो गया गौ वस्तु, वो देख लेगा। तो प्रमाण प्रमेय के ऊपर ज्ञान निर्भर करता है। तो सामने में कोई 50 मीटर दूर में एक मशक मच्छर है और व्यक्ति का चक्षु है, तभी प्रमेय वहाँ है, प्रमेय है 50 मीटर दूर में और उसका चक्षु भी है, और देख लेगा नहीं देखेगा। कहते हैं कि प्रमाण प्रमेय, यहाँ प्रमाण का सहकारी भी होना चाहिए सन्निकर्ष, तो ये सब अगर है तो वस्तु का ज्ञान होगा इसमें, अर्थात कोई दूसरा आवश्यक नहीं है। मान वस्तु तंत्रम तत्व ज्ञानम, तंत्रम अर्थात प्रधानम, मान अर्थात प्रमाण, वस्तु अर्थात प्रमेय, प्रमाण प्रमेय है तो ज्ञान तो होगा। और इदम तु, इदम अर्थात ये जो प्रजापति पद इत्यादि विचार हुआ, कारक साध्यम, ये मान और हमको प्रजापति पद का ज्ञान हुआ और प्रजापति एक है भी, सत्ता भी है, तो फल हो जाएगा, स्वयं प्रजापति बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो कहते हैं इदम तु कारक साध्यम, जो ज्ञान है वो प्रमाण प्रमेय है तो ज्ञान हो जाएगा, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ज्ञान होने के बाद फिर उद्यम करना पड़ेगा कारक साध्यम। अथोपि न तद हेतु, न तद हेतु न मोक्ष हेतु, ये मोक्ष का हेतु ये नहीं होगा, ये जो ज्ञान कर्म। भाष्य में वस्तु अगर है और प्रमाण अगर है तो चक्षु है और मशक भी है, किंतु यहाँ ज्ञान नहीं होगा क्योंकि खाली ये होने से नहीं, उसका सन्निकर्ष भी चाहिए। यहाँ अर्थात सन्निकर्ष क्या है ना, सहकारी, तो ऐसे यहाँ भी वेदांत विचार श्रवण मनन निध्यासन उसका सहकारी चाहिए, साधन चतुष्ट है वो भी चाहिए। वो सब थोड़ी वेदांत मुक्ति है, वो तो पौराणिक मुक्ति। अच्छा, न तद हेतु, तद हेतु अर्थात मोक्ष हेतु नहीं है ये कर्त्रादि। भाष्य में कहा सर्वम वैदिकम साधनम ज्ञान कर्म लक्षणम कर्त्रादि अनेक कारकापेक्षम, कर्त्रादि अनेक कारकों को अपेक्षा करेगा, ये कर्ता कर्म संप्रदान अधिकरण ये सब बहुत कारक चाहिए कोई क्रिया के लिए। अच्छा, आगे टीका में किंच इदं प्रजापतित्व फलावसानम मृत्युर अस्या आत्मा भवति इति श्रुते है। इदम इदम अर्थात ज्ञान कर्म, तो ज्ञान कर्म करने से अंतिम फल क्या हो जाएगा, कहते हैं प्रजापति पद प्राप्त करेगा। तो मृत्युर अस्या आत्मा भवति, मृत्यु मृत्यु अर्थात हिरण्य गर्भ, इसका आत्मा आत्मा दस नंबर टिप्पणी दे दिया, समुच्चय उपासकस्य मृत्युर हिरण्य गर्भ आत्मा भवति अर्थात समुच्चय उपासक हिरण्य गर्भ बनेगा इति श्रुते है। नच तदेव कैवल्यम, कहेंगे हिरण्य गर्भ बन गया बस यही तो कैवल्य, कैवल्य तो भय अरत्यादि श्रवणात अतोपि नेदम मुक्त्यर्थम इति आह। तो ये कोई कैवल्य पद नहीं है प्रजापति पद, क्यों उसको भी भय अरति हुआ, तो ये कौन सा फिर मुक्त हो गया, तो श्रवणात अतोपि न इदम मुक्त्यर्थम, ये जो ज्ञान कर्म से प्रजापति पद प्राप्त हुआ ये मुक्ति के लिए नहीं। भाष्य में आगे पृष्ठा में है प्रजापतित्व फलावसानम, जितने सारे वैदिक कर्म उपासना इनका अंतिम हो गया प्रजापति फल, वही प्राप्त करेगा प्रजापतित्व फला अवसानम, प्रजापतित्व फलम अवसानम यस्य ययो हो ज्ञान कर्मणो हो। आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में है किंच नित्य सिद्धा मुक्तिर इदम तु साध्य फलम अतोपि न मुक्ति हेतु रीत्या। मुक्ति तो नित्य सिद्धा अर्थात हम तो है ही मुक्त, मानते हैं अमुक्त है, तो अमुक्त क्यों हो गए, कहते अपने इच्छे से बंध गए हैं, तो इच्छा नहीं रहा तो अभी मुक्त है, मुक्ति तो नित्य सिद्ध है। और इदम तो साध्य फलम, इदम अर्थात ये जो प्रजापति इत्यादि फल हो गया, इदम तो आठ नंबर नौ नंबर टिप्पणी देखिए ज्ञान कर्मात्मकम साधनम और उत्पाद्य फलकम, प्रजापति पद को उत्पादन किया बनाए, तो ये सब जो है वो तो साध्य फलम, साध्य अर्थात साध्यम तत्फलम, ये कारक साध्य है, अतोपि न मुक्ति, मुक्ति कोई साध्य नहीं होगा, जो साध्य होगा यद कृतकम अनित्यम फिर एक दिन चला जाएगा, इसलिए मुक्ति ये साध्य नहीं है, मुक्ति केवल अज्ञान आवरण का नाश करना, तो आवरण नाश ज्ञान से होगा, ये ज्ञान ज्ञान साध्य है, वो साध्य है जो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति वो साध्य है, तो वो साध्य होकर के ज्ञान का नाश करेगा, मुक्ति जो है स्वरूप जो है वो तो स्वतः सिद्ध है। भाष्य में साध्यम अर्थात ये जो प्रजापति फलावसानम ये तो साध्य है, साध्य अर्थात साधन के द्वारा ये प्राप्त होगा। आगे टीका में किंच मुक्तिर व्याकृताद अर्थांतरम अन्य देवतद विदिताद इत्यादि सूते हैं। मुक्तिर ये जो व्याकृत है, व्याकृत था प्रजापति, प्रजापति भी व्याकृत रूप है नाम रूप वाला है, उससे अर्थांतरम मुक्ति उससे भिन्न है, केन उपनिषद में कहा गया अन्य देवतद विदिताद अथो अविदितात अधि, तो प्रजापति जो है वो विदित है नाम रूप वाला है, तो वहाँ विदित का अर्थ जो कार्य है नाम रूप वाला है, अविदित अर्थात जो कारण है नाम रूप रहित है, उससे भी जो अतीत है, तो अन्य देवतद विदितात, इसलिए ये प्रजापति ये मुक्ति नहीं है प्रजापति पद। टीका में इदम तो नाम रूपम व्याकृतम अतोपि न तद हेतु, इदम तो ग्यारह नंबर टिप्पणी, ये जो ज्ञान कर्म रूपम जो साधन ये तो नाम रूपम व्याकृतम, नाम रूपम व्याकृतम अर्थात जो व्याकृत का ये प्राप्त कराने वाला है नाम रूपत्वात कार्य, तो व्याकृतम अतोपि न तद हेतु, इसलिए ये मुक्ति का हेतु नहीं होगा। भाष्य में एतावदेव यद एतद व्याकृतम जगत संसार, यहाँ पर्यंत प्रजापति पर्यंत ये तो व्याकृत जगत है, ये संसार ही है। संप्रति अव्याकृत कंडिकाम अवतारयन प्रवेश वाक्यात प्राक्तनस्य तद्धेदम इत्यादेर वाक्यस्य तात्पर्यम आह। संप्रति अव्याकृत कंडिका आगे जो आ रहा है एक चार सात, ये प्रसिद्ध मंत्र है, इसको अव्याकृत मंत्र कहते हैं, इसलिए इसे ब्राह्मणों को भी अव्याकृत ब्राह्मण कहते हैं कहते, तो इसका प्रथम मंत्र है तद्धेत तरी अव्याकृतम आसित, ये मंत्र आगे पृष्ठा में देख लीजिए ये आवश्यक है, यहाँ तदेदम तरी अव्याकृतम आसित, ये प्रतीक लेकर के अभी विचार करते हैं। तनाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नामा अयम इदम रूप इति, यदिदम अपि एतर् हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नामा अयम इदम रूप इति स एष इह प्रविष्ट। ये स स अर्थात जिसने व्याकरण किया परमात्मा, एष इह इह अर्थात अस्मिन् शरीरे प्रविष्ट, ये हो गया प्रविष्ट वाक्य। तदेदम तरी अव्याकृतम आसीत, ये हो गया प्रथम वाक्य। स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यो, नख से अग्रभाग पर्यंत अभिविधि में वहां तक तो ये प्रवेश किया है। दृष्टांत देते हैं, यथा क्षुर क्षुरधाने, जैसे क्षुरधान ये जो आजकल तो रेजर आ गया ना, पहला समय में जो नाई लाते थे इतना बड़ा रहता था, ऐसा ऐसा करता था तो उसको फिर मोड़ करके एक चमड़ा का होता था उसके अंदर में रखता था। तो ये तो जब ये फोल्डिंग वाला आ गया, और उससे पहले जब ये फोल्डिंग वाला नहीं था ना, बिल्कुल खाली ऐसा एक ये था, उसको वो चमड़ा वाला उसमें रखेगा तब तो उसको क्षुर धान कहते हैं। क्षुर जैसे क्षुर धान में रखता है। और विश्वम्भर व विश्वम्भर कुलाये, विश्वम्भर विश्वम विभर्ति इति विश्वम्भर अग्नि, अग्नि का कुलाय, अग्नि का घर, अग्नि कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, काष्ठ में। तो ये विश्वम्भर कुलाय अर्थात काष्ठ में, वह होने पर भी दिखता है क्या, नहीं दिखता है। क्षुर धान में अगर क्षुर अंदर में रहा पता चलेगा क्षुर है नहीं है, नहीं दिखता है। इसी प्रकार की कहते हैं स ऐसा यह प्रविष्ट, वो परमात्मा जगत का सृष्टि करने वाला इसी शरीर में प्रविष्ट है, क्यों पता नहीं चलता, कहते हैं ऐसे ही है जैसे काष्ठ में अग्नि, जैसे क्षुर धान में क्षुर। ये प्रविष्ट वाक्य से पूर्व ये जितने अंश है उसका अभी तात्पर्य कहते हैं टीका में, पूर्व पृष्ठा में जहाँ पाठ चलते हैं। संप्रति अव्याकृत कंडिकाम अवतारयन, आगे का मंत्र का अवतारण करते हुए प्रवेश वाक्यात प्राक्तन से, प्रवेश वाक्य हो गया स एष इह प्रविष्ट, उससे प्राक्तन पूर्व तद्धेद इदम तद ह इदम, ये जो वाक्य सब हो गए इत्यादि वाक्य से तात्पर्य आह। अभी ये वाक्य कहते हैं भाष्य में, अथ एतस्य एव साध्य साधन लक्षणस्य व्याकृतस्य जगतो व्याकरणात् प्राग बीजावस्था या ताम निर्दिदीक्षति अंकुरादि, गंकार हलंत होगा, अंकुरादि कार्यानुमिताम इव वृक्षस्य कर्म बीजो अविद्या क्षेत्र क्षेत्रो ही असौ संसार वृक्षः समूल उद्धर्तव्य इति। अथ एतस्य एव, अथ के लिए टीका में कहते हैं ज्ञान कर्म फल उक्ते आनंतर्यम अथ शब्दार्थ, ज्ञान कर्म का फल कह दिया गया प्रजापति पद, कहने के बाद ज्ञान कर्म फल का उक्ति कथन उसके आनंतर्यम अथ शब्द, इसलिए भाष्य में अथ अथ अर्थात ज्ञान कर्म का प्रजापति फलत्वेन कथन हो गया। एतस्य एव भाष्य में आगे अथ एतस्य एव, एतस्य अर्थात साध्य साधन लक्षणस्य, साध्य साधनम लक्षणम यस्य कस्य, कहते हैं व्याकृतस्य जगतः, ये जो व्याकृत जगत है ये साध्य साधन रूप ही है, उसमें कुछ साध्य है कुछ साधन है, याग साधन हो गया स्वर्ग साध्य हो गया, और द्रव्य देवता ये सब साधन हो जाएंगे याग साध्य हो जाएगा, द्रव्य जैसे ब्रीही इत्यादि ये साध्य हो जाएगा, तो कृषक बीज ये सब साधन हो जाएंगे, ये जगत पूरा इसी प्रकार के साध्य साधन सब हो जाएंगे। साध्य साधन भाव लक्षण से व्याकृत से जगतो व्याकरणात प्राग, जब इसका व्याकरण नहीं हुआ था तब प्राग बीजावस्था या बीजावस्था ताम निर्दिदीक्षति निर्देष्टुम इच्छति निर्दिदीक्षति, क्यों निर्दिदीक्षति कहा जाता है टीका में कहते हैं बीजावस्था साभास प्रत्यग विद्या तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वम एव न साक्षात निर्देश्यत्वम अनिर्वाच्यत्वाद इति वक्तुम निर्दिदीक्षति इति उक्तम। बीजावस्था, बीजावस्था अर्थात सुसुप्ति अवस्था, जैसे मान लीजिए सुसुप्ति अवस्था में अविद्या रहेगी चैतन्य भी रहेगा, तो ये अविद्या चैतन्य का ही अविद्या, और सुसुप्ति में जीव रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा जीव का अर्थ होता है कि चिदाभास होना, तभी बुद्धि में चिदाभास जागृत स्वप्न इत्यादि में हो गया। तो सुषुप्ति में तो बुद्धि ही नहीं है, ये चिदाभास कहाँ होगा? अविद्या में होगा। तो अगर अविद्या में चिदाभास नहीं रहेगा तो फिर जीव की सत्ता ही नहीं रहेगी फिर सुषुप्ति में। इसलिए जो बुद्धि जागृत स्वप्न में आ जाता है वो सुषुप्ति में जब अविद्या अवस्था में जाता है वो अविद्या में भी चिदाभास होगा, तभी वो जीव रहेगा, आनंदमय कोश। तो बीजावस्था साभास प्रत्येक विद्या, साभास आभासेन सह चिदाभास के साथ प्रत्येक विद्या, तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वम, उसको तो कहना चाहिए। 17 टिप्पणी दे दिया, प्रत्येक आश्रय विषया, ये जो अविद्या हुआ उसका आश्रय कौन है? अविद्या कहाँ रहेगी? आत्मा में रहेगा। और किस विषय का अविद्या है? ये आत्मा का। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक आश्रय भी है और प्रत्येक विषय भी है। अज्ञान का आश्रय भी आत्मा है और अज्ञान का विषय भी आत्मा है। इसलिए यहाँ स्पष्ट करते हैं, ये वेदांत का मुख्य मत है। वाचस्पति कहते हैं कि अविद्या का आश्रय जीव है, तो वेदांत मुख्य वेदांति वाला कहते हैं अविद्या का आश्रय जीव, जो वाचस्पति कहे हैं जीव को अनुभव होता है, इसलिए कहा गया कि जीव उसका आश्रय। ये जीव कैसे अविद्या का आश्रय हो जाएगा? अविद्या होने पर ही तो जाएगा जीव तो हो पाएगा, तो नहीं होने से अर्थात अविद्या नहीं है तो शुद्ध चैतन्य है तो जीव तो कहाँ आएगा? इसलिए जीव उसका आश्रय नहीं होगा, ये ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय है। इसलिए आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, ये संक्षिप्त शारीरिक कार का मूल ग्रंथ। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चिति ही एव, विभाग रहित जो चैतन्य है वही इसमें आश्रयत्व भी है, उसमें विषयत्व भी है, अविद्या का आश्रयत्व भी है विषयत्व भी है। तो क्यों कहते कि नहीं पूर्व सिद्धम पूर्व सिद्धम आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्र एव केवल पूर्व नहीं भवति आश्रय नापि विषयः पूर्व सिद्धम। अच्छा उत्तरार्ध थोड़ा स्मरण नहीं हो रहा। उत्तरार्ध का अर्थ है कि जो बाद में आने वाला है वो पूर्व सिद्ध अविद्या का आश्रय भी नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि वो तो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो पूर्व सिद्ध का आश्रय कैसे बनेगा? क्योंकि अविद्या होने पर ही जीव का कल्पना हो पाएगा, अविद्या नहीं है तो जीव का कल्पना ही नहीं है, शुद्ध चैतन्य है तो फिर कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये मुख्य मत वाले कहते हैं। वाचस्पति वाले कहते हैं ये जो जीव है आप कहते हैं कि अविद्या होने से जीव होगा, अर्थात तो प्रथम क्षण में अगर अविद्या माना जाएगा, अथवा अविद्या मान लीजिए कि अनादिकाल से है, अविद्या होने पर जीव होगा अगर कहेंगे तो जीव को एक कार्य मानना पड़ेगा। जीव को कार्य मान लेंगे तो अनादि होगा नहीं होगा, तो इसलिए अविद्या भी अनादि है जीव भी अनादि है, इसलिए पूर्व पश्चिम कैसे कहेंगे, किसको कहेंगे? तो इसलिए दोनों अनादि होने से तो अर्थात अविद्या होने से जीव होगा ऐसा आप लोग नहीं कह पाएंगे, ये वो लोग कहते हैं। किंतु वेदांती लोग मुख्य मत वाले कहते हैं ना ऐसा नहीं है, तो अनादि होने पर भी अगर अविद्या को प्रथम आप स्वीकार नहीं करेंगे, केवल जीव को स्वीकार करके आगे कहेंगे कि अविद्या को स्वीकार करेंगे वो नहीं घटेगा। और एक साथ भी अगर दोनों हो जाएंगे तो दोनों सिंह एक साथ निकलते हैं, उसमें कुछ आगे पीछे हो जाएगा कहेंगे? नहीं हो पाएगा। तो मुख्य मत वाले निराकरण करते हैं। अच्छा आगे टीका में, बीजावस्था साभास प्रत्येक विद्या तस्या निर्देष्टुम इष्टत्वम, ये अविद्या को कहना आवश्यक है क्योंकि इसी का तो निराकरण करना है। न साक्षात निर्देश्यत्वम, इसको साक्षात निर्देश भी नहीं कर पाएंगे, क्यों? अनिर्वाच्यत्वात्, ये अविद्या जो है अनिर्वचनीय है, तो होने से इति वक्तुम निर्दिदीक्षति निर्देष्टुम इच्छति, निर्देश सीधा नहीं कर पाएंगे। वृक्षस्य बीजावस्था लोको निर्दिदीक्षति इति संबंध, भाष्य में आगे दिया निर्दिदीक्षति इति अंकुरादि कार्य अनुमितम इव वृक्षस्य, अंकुरादि कार्यम अंकुरादि कार्य अनुमितम इव वृक्षस्य, वृक्षस्य बीजावस्था, द्वितीय पंक्ति में दिया बीजावस्था, व्याकरणात प्राग बीजावस्था, तृतीय पंक्ति में है वृक्षस्य। तो ये जो बीजावस्था है ये वृक्ष रूपक कार्य को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं, तो इसी को टीका में कहते हैं वृक्षस्य बीजावस्थाम लोको निर्दिक्षति इति संबंध। क्योंकि तृतीय पंक्ति में है वृक्षस्य, द्वितीय पंक्ति में है बीजावस्था या ताम निर्दिदीक्षति, तो निर्देश कर तुम इच्छति कौन कहते वृक्ष का बीजावस्था। तो जैसे वृक्ष को देख करके हम बीजावस्था को निर्देश करते हैं, उसका कोई बीज पहले था, कौन करता है कहते हैं लोको। इसी प्रकार की जगत को देख करके इसका भी एक बीजावस्था है ऐसे निर्दिदीक्षति श्रुति निर्देश कर तुम इच्छति। वृक्ष से बीजावस्था लोको निर्दिदीक्षति इति संबंध अन्वय दिखा दिए। टीका में यज ज्ञाने पुमर्थाप्तिस तदेव वाच्यम, पूर्व पक्ष कहता है जिसका ज्ञान होने से पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, वो कहना चाहिए किम इति प्रत्येक अविद्या उच्यते, ये अविद्या को आप क्यों कहते हैं, अब तो ब्रह्म ज्ञान का कथन करना चाहिए। तत्राह भाष्य में कर्म बीजो अविद्या क्षेत्रो ही असौ संसार वृक्ष समूल उद्धर्तव्य इति। कर्म बीज बहुव्री है, अविद्या क्षेत्र बहुव्री है, संसार वृक्ष अन्य पदार्थ है। जो संसार बीज है ये संसार वृक्ष है वो कर्म बीज है, कर्म बीजम यस्य, कर्म है तभी संसार चलेगा। अविद्या क्षेत्र अविद्या ही क्षेत्र है, जब तक अविद्या है उसी में ही ये संसार वृक्ष चलता रहेगा, अविद्या क्षेत्र यहाँ भी बहुव्री है। ही असौ संसार वृक्ष, तीन नंबर टिप्पणी दिया कर्म निमित्त अविद्या उपादान का, तो बीज निमित्त होता है और जो भूमि होता है वो उपादान होता है उससे वृक्ष आता है। ये असौभाष्य में असौ संसार वृक्ष समूल उद्धर्तव्य, मूल न सह उद्धर्तव्य, उसका निराकरण करना चाहिए। टीका में उद्धर्तव्य इति तन मूल निरूपणम अर्थवद इति शेष, संसार वृक्ष का निराकरण कर देंगे अर्थात उसका मूल का निरूपण हम करेंगे, मूल का निरूपण होने से वृक्ष का निरूपण हो जाएगा, तो मूल निरूपण अर्थवत, तो मूल अर्थात यहाँ ब्रह्म। अथ पुरुषार्थम अर्थयमानस्य, अर्थयमानस्य है ना टीका में, अर्थयमानस्य है अथ पुरुषार्थ, ये तो हम लोग का सब एक ही पुस्तक है। ये टीका में षष्ठ सप्तम पंक्ति में अथ पुरुषार्थम अर्थय मानस्य, तो अर्थात अर्थ से तदा चष्टे तत्करोति तदा चष्टे इति निच करेंगे, धाति हो जाएगा अर्थी, तो अर्थी होने के बाद आगे फिर कर्तरि शोप होगा तो गुण होकर के चेगा अर्थय मान पुरादिगण्य धातु। तथा तो पुरुषार्थम अर्थय मानस्य, अर्थय मानस्य अर्थात प्रार्थय मानस्य चाहने वाले के लिए तद उद्धारोपी वाक्य उपयुज्यते तत्राह, तो तद उद्धार अर्थात जो पुरुषार्थ चाहता है अर्थय मानस्य साधकस्य मुमुक्षु हो, तद उद्धार संसार वृक्ष का उद्धार पूर्व पक्षी पूछता है कि को उपयुज्यते, तो जो चाहता है पुरुषार्थ मोक्ष चाहता है तो वो ये संसार वृक्ष उद्धार करेंगे ये कहाँ उसका उपयोग होगा पूछने से भाष्य में कहते हैं तद उद्धरण ही पुरुषार्थ परिसमाप्ति, संसार वृक्ष का उद्धार हो गया तो पुरुषार्थ की परिसमाप्ति। क्योंकि संसार वृक्ष कब उद्धार हो जाएगा कहेंगे उसका मूल निरूपण हो जाने से, मूल कौन है कहते हैं ब्रह्म, तो ब्रह्म का निरूपण हो गया तो पुरुषार्थ हुआ क्योंकि संसार वृक्ष उद्धार हो गया। ननु को पुत्र टीका में ननु संसारस्य मूलम एव नास्ति स्वभाववादात् प्रधानादि एव वा तन्मूलम् न अज्ञातम् ब्रह्म इति आशंक्य श्रुति स्मृतिभ्याम परिहरति। पूर्व पक्ष कहता है संसार का मूल नहीं है क्योंकि स्वभाववादी वाले कहेंगे ये संसार तो ऐसे ही है स्वभाव से आता है, अथवा प्रधानादि वा तन्मूलम्, और प्रधानादि जो मूल है तो वो तो अर्थात तो उसको ज्ञान होने से कहाँ पुरुषार्थ पूरा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि वो प्रधान इत्यादि मूल है न अज्ञातम ब्रह्म, ब्रह्म जो कि अज्ञात है वही संसार का मूल है ऐसा नहीं है, ये उसका ज्ञान होने से संसार के निराकरण हो जाएगा ऐसा नहीं। इति आशंक्य श्रुति स्मृति भ्याम परिहरति, श्रुति और स्मृति ये सब के द्वारा परिहार करते हैं अर्थात परमात्मा ही संसार का मूल है। तथा च उत्तम, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरादिति मूर्तिभेद विभागिने गोमवत व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।